أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. سورة الانعام کی مسرر توحید اللہ تعالی بیانی دلا رد پشرک او پو مشرکان بانی دلائل عقلیہ پو مسرر توحید اللہ تعالی بانی عقبات ستہ شپگ امتحانات او ابتلاءات پو داعد حق بانی دا دین مخ کی در عقبات داغی تفصیل بیان شو. دی آیات کے اللہ تعالیٰ جی کر کئی سلورم عقبہ پداعی دا حق باننے سلورم امتحان و ابتلا پداعی دا حق باندے کلچے مسلر توحید اللہ تعالیٰ خورشی عامشی نو انسی او جنی شیطانان علماء سو اغرا پورتشی عوام و خلق تا دا شرک و دا کپر و دا بیدنی خبری آخیستا کی دیر پارا چی خلق پا غیبانی دو کشی اللہ تعالیٰ غا خال دکر کئی فدی آیات کی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَا وَدَغَسِي گَرْدَ وَلِدِ مُنْغَا دَ هَرْ يَوْ پِغَمْبَرَ دَ فَارَ عَدُوبًا دُشْمَنًا شَيَاطُوِنَ الْإِنسِ شَيْطَانًا دَ انسانانو وَالْجِنِّيَ وَدَ فِيرِيَانُو دَ دَعِي دَ حَقْ دَ فَارَ دَ پِغَمْبَرَ دَ فَارَ دے آیت کی تسلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر دعی دَ حَقْ تَا کہ دا ہر پیغمبر دا پارا دا غا دشمنان وو اغا انسی شیطانان او جنی شیطانان. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی دا مالک ابن دینار قول دا انسان دا دوا دا حق پرس او دا داعی دا دو دشمنان دی انسی شیطانان او جنی شیطانان. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی دا انسی شیطان نازما یا رضیات را فنسبت دا جنی شیطان باننے دکا جنی شیطان آغا خو پا عوض باللہ باننے لرکی گی او آغا تیخ تکیا خدا انسی شیطان چی انو آغا زیاد خطرناک دے. جعلنا لکل نبی گرد ولد منگا دا ہر پیغمبر دا پارا عدوان دشمنان شیاطین الانسی شیطانان دا انسانان والجن یا دا پیریانو یوحی بعضهم الى بعض وسوسی چی بعضی ردیونا الى بعض بعض نورتا یوحی پا مانا دا یوسوی سو سرده دیدی که وحی مانا چرتا ونکی تفسیر جلالن لکری دی یوحی پا مانا دا یوسوی سو سرده وسوسی چی با حدیث مبارکو کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینه من الجن ہیچ یو سوک دا سی نشتا دے مگر داغا شیطان پا غبانی مقرر شوے دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ولا انت یا رسول اللہ اللہ پیغمبر استا سرم دا شیطان شتا دے کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل آو لیکن دم رد چی اللہ تعالی زما سرا دا شیطان پا خلاف بانی امداد کرے دے نو زما شیطان مسلمان شوے دے فلا یامرنی الا بخیر ما تا د بی دینی حکم نشی کولے زما شیطان نور خوشتا دے لکل نبی و نبی علیہ السلام وی چی اللہ تعالی زما سرا زما دا شیطان پا مقابلہ بانی امداد کرے دے نو آغا مسلمان شوے دے فلا یامرنی الا بخیر زما شیطان ما تر بدی حکم نشی کولے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغ روایت ذکر کرے دے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم وسوسی اچھے بعض اردون الى بعض بعض نور تا زخرف القول غرورا درو خیستکلل شوی خبری غرور اند پار دوکی ورکولا زخرف لکی گی مبصرین لکلی دی دا کلام بنا لے پا تشبیح باننی دیدے بانی بزن پوی کوئے یو وسپن دا آیا یو تانب دا واغی تا دا سرو ضرو ابور کلیشی نو خلق پاغی بانی دوک کلیشی اصل کی گلٹ دی یا اسی وسپن دا تانب دا واغی تا ابو دا سرو ضرو ور کلیشی او خلق پاغی بانی دوکشی چی دا سر زر دی زخرف القول باطل پرس ملیان شیاطین الانس والجن اغا هم خلقو تا دا کپر او دا شرک او دا بیدینی خبری دا جمہوریت خبری دا سی خیستا کئی لکا سرنگی چی گیلتو لا یا اسپن لا یا تانبی لا دا سرو درو بور کلی شی دیر پارا چی خلق پا غیبانی دو کشی او خلق پی گمانو کی چی دا سر در دی نو دا غصی باطل پارس مولیان دا شرک او دا کپر او دا جمہوریت او دا بیدینی خبری خلقو تا پا دا سی خیست شکل بانی پیش کئی چی خلق پا دی بانی دو کشی چی دا دین دے زخر پا القول غرورا تشبیح بانی با انشاءاللہ پویا شوی دا مطلب دے لکا مثلا یو کافر دے اغزی یو علاقی تورزی مسلمانان بیزتا کئی دا مسلمانان و زنانا بی حیا کئی آغا خوط دا سنو چی در آغلی مستاس و زنانا بی حیا کم خو دا غیل یو خیست تعبیر دا غیو کی منگ راغلی استاس و خدمت خلق کوا دا نمال اور کی منگ چی دے دا اغا حقوق کا اغا ہم دردی چکم دا اغستا سرخ کارا کیا یا سوک چی جمہوریت کینو اغا دا سنو چیز دا جمہوریت کم او دا یو کپر دے بی دینی دا اغی کی ودا سی وی چیز دا لپدی بانی اسلام راولما دا سٹکی بوی نو بعض جمہوریان بوئی کدا مولیان پر پارلمان کی نوے نو تا با بیا کار لیدلے وچی دا بسنگا با نو ہر شے ہر بیدینی آغا پا خو الفاظ باننی پا خیستا طریق بانی خلق پیش کئی چی خلق پی دوکش زخر پا القولی درو خیستا کللے شوی خبری غرور اند پارا دا دوکی کولو ولو شاء ربك كغختل ربسا ایمان د دیو ما فعلوه نو دی ونو کړه دا کار ولو شاء ربك مفعول به د دی لپاره حذف ده ولو شاء ربك ایمانهم تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی ایو یو لفظی پورا وضاحت خونه کی خدا خامخالیکای پیدا ورته درکې ولو شاء ربک کو اختل عربستا ایمان در خلق ما فعلوه دا هو ضمیر سے تراجی دے یو قول ذکر کرے دے العداوت ما فعلوه نبو کڑی دیو دا دشمنی عدوان شیاطین الانس یغی تراجی دے دویم دا ضمیر راجی دے ایحاتا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دیو بدا وسوسی یو بل تنا چولے دا حق بخلاف بند درم قول دار چی دا ہو زمیر راجے دے زخرف القول غرور تراجے دے دیو بادا بی دینی دا خبری پا یو خیست شکل بانی نپیش کولے چی خلق پا آغی بانی دو کشی ما فعلوه دیو بدا کارنا ما فعلوه العداوتا ما فعلوه الوحیا ما فعلوه اوی زخرفا تفسیر بحر المحیط کے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دغه درې وانه ترجمه کړي ولو شاء ربک کا اوختل ربستا ایمان د دیو ما فعلوه نو دی ونو کړي دا کار پذر هم پریک د دیو درا او ما ابترون او اوس چې دیو دروغ جوړای الله تعالی پریک ده د دم کی شورا د الله د طرف نه ولتسوا الیه افذۃ الذین لا یؤمنون بالآخرة دیو دا کار ولی کئی دا علماء سو شیاطین الانس دا کار ولی کئی ولی تس غدا یو لبل واجی ذکر کئی یو خبر خطیر شولا غرور اندل پارا چی خلق پدی بانی دو کشی دویم ولی تس غا الیه او دیر پارا چی مائل شی دا غدروغ تا الیه دی زخر پل قول تا اب ادت اللذین ازلون دا حق کسانو لا یمنون بالآخرتی چاگا ایمان نراولی پا آخرت باندنی وليرضوه در فارچی خوخ کی دیو دغه دروغ لرا دای بل وجه شول وليرضوه درې مقصدونه په آیات کې دا یوحی بعضهم الی بعض درې مقاصد بیان شوی وليقترفوا ما هم مقترفون او چې کوي دیو هغه سو چې دیو کوي همیشه دفارا دیر پارا چی دا علماء سو پا دیر پارا دا کارونا کئی چی دیو تا کم اعمال شرکی دی او کم بدعات دی رسومات دی دا حق خلاب دی بس چی دیو پا آغی بنی برقرار پاتی شی ولی اقترفو چی کئی دیو ما هم مقترفون آغسا چی دیو همیشہ کئی چی آغا اعمال شرکیہ بدعات و رسومات وغیر دی دا تی مراد دی افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا حاصل دی آیات دادی کله چې ستا سره باطل فرس مناظره کړي ستا په خلاف باندې عوام ودرئ نو تو وایا مناظره وکاو خو د مناظری په وخت کې پیسہ و په الله تعالی باندې کو د الله په کتاب باندې او دویم پشاوانی ویکو والذین آتیناهم الکتاب حق پرس علماء کرام اغا کد اہل کتاب دیو که غیر کتابیان دی اغا با میانس که کینو چه پیسلہ یو طرف تخا مخاوشی نن سوا چه سمر مناظری دی اغا صرف مجادلی دی بس پیسلہ پا کی بیان کی دو مناظری مطلب خدا دی چی او کم کس پڑشی اغا اطمینان واخلی چه دا بل جانب حق دی او دا پناہ قوانیو او دا غین قلار شی افغیر اللہ نو آیا سوا د اللہ تعالیٰ نا ابتغی حکما ولٹو مزا پیسہ ان کے نو دا اللہ نا علاوہ بل سوک ز پیسہ ان کے نہ لٹوما مفسرین لکھ دی تفسیر سمعانی کوئی دمکی مشرکان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام طویل اجعل بیننا و بینک حکما زمونگا استاپ من کی و حکم مقرر کا منگ بخبل خبرو کو تو بخبل خبرو کی آغا پیسل او کی نو دا آیات داغی پہ بارکی نازل شوی جواب شو دا افا غیر اللہ آیا سوا دا اللہ تعالی نا ابتغی حکما طلب کم زا فیصل کون کے وہو الذی خاص اللہ تعالی ہا غزات دے انزل الیکم الکتاب چی نازل کرے دے تاسو تا کتاب مفصلا پا تفصیل سرا تفسیر سراج المنیر وی تفسیر سرپدی کی صدی مبینن فیه الحق من الباطل بیان ان کے دے چے مبینن بیان کلے شو دے پاگے کی حق دا باطل مفصلا تفسیر شو دے پاگے کی دا حق و دا باطل قرآن کی دغا مسائل دا حق و دا باطل دا پا تفسیر سر بیان شوید تفسیر سراج المنیر وی والذین آتیناهم الکتاب دا دلیل نقلی دے دا نیکان و اہل کتابنا اغم دا دے گواہی کئی چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے و حق کتاب دے والذین آتیناهم الکتاب و کسان چی ورکڑ دے منگا غیت کتاب یعلمونا یقین کئی فویگی انہو منزل من ربکا چی دا قرآن کریم نازل شوی دے تارا پا دربستانا بالحقی دا پار دا خکار کول دا حق یا بالحقی ببیان الحقی لبیان الحقی لپار دا بیان دا حق آتیناهم الکتاب دا دین و مراد سوک دی امام قرطبی دو اقوال دی کی ذکر کری دی دیر بہترین اقوال دی اغوی یو دا دینا یریدو الیہود والنسوارا دا دینا مراد حق پرس علماء دا اہل کتاب تی مراد دی یریدو الیہود والنسوارا دویم قول امام قرطبی ذکر کرده دی هم رؤساء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مراد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا مشران صحابہ کرام تی مراد دی هم رؤساء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا مثال ذکر کرده دی اغوی ابو بکر و عثمان و عمر و علی رضی اللہ عنہم و دین مراد دغه دی دا خلق کو چې د مکی مشرکان هم پر رسمیت باندې پیژندل چې دا څنګه خلق نو ولذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړ دي موږ هغه ته کتاب چې هغه د نبی علیہ السلام پر صحابه کرامو کې مشران صحابه کرام دي هغه یقین کوي چې دا قرآنی کریم نازل شوی دی تر په طرف ستانه بالحق په د فار د حق کار کولو فلا تکونن من الممترین نمکی گتا دا شک ون کنا حدیث کی راغلی دی کل چی دا آیات نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال دا روایت راغلی دی دا نبی علیہ السلام نچ نبی علیہ السلام فرمائل لا اشک ولا اسأل زاد دی پبارکی دا چان تپوسم نکوما او زقدی کی شکم نکوما فلا تکونن من الممترین بس بالکل دا قرآن حق کتاب دے شکم بگنشت دے او دا چانت پوست دورتم نشت دے لا اشکو انہو قالا لا اشکو ولا اسألو امام ابن کثیر دا روایت دکر کردے وتمت کلمت ربکا صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم دی آیت کے اللہ تعالیٰ وجہ ذکر کیا افا غیر اللہ ابتغی حکما پیسلہ با پا اللہ تعالیٰ با نکو دا اللہ تعالیٰ نا علا و پا بل شابانی و پیسلہ نکو یعنی پا قرآن با پیسلی زکا دا قرآن کریم رشتون دے پا خلو اخباراتو کی او دا قرآن کریم دا عدل و دا انصاب کتاب دے پا اوامر و پا نواہیو کی دی وجن پیسلہ پا دے بانی پیسلہ پا بل کتاب بانی نکو وتمت کلمت ربک او فردا کلمہ دربستا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی وتمت کلمت ربک او فردا کلمہ دربستا بالتوحید کلمت ربک نہ مراد کلمہ توحید مراد دوی معنی امام قرطبی ذکر کړی دا وتمت کلمت ربک قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کلمت ربک مواعید ربک ستا دا رب چی کم مواعید دی نو آغا بالکل پورا دی او آغا صحیح دی و تمت کلمت ربکا و پورا دا کلمت دا رب ستا صدقا و عدلا پرشتن والی کی و عدلنا و پا انصاف پا انصاف کی دا غسی کلمت ربکا نمرات قرآن کریم دے صدقا نمرات چلے تفسیر سراج المنیر لکھلی دی کلمہ دا رب ستا پورا دا پس کی صدقن پا رشتنوالی کی دا قرآن رشتون دے پس کی پل اخباری والمواعیدی کما اخبارات چی بیان شویدی پا قرآن کریم کیا غر اشتیا دی یا کم مواعید ذکر شویدی پل اخباری والمواعیدی وعدلن او دا کلمہ چی دا انصاف والا دا پا انصاف سر دا پورا شوید انصاف ہے پس کے دے نو تفسیر سراج المنیر وی وعدلا فی الاقضیت والاحکام کم پیسلی او کم احکامات چی پا قرآن کی ذکر کی گی اوامر دی نواہی دی نو پاغی کی قرآن انصاف والا دے فی الاقضیت والاحکام تفسیر سراج المنیر وی لا مبدل علی کریماتی نشترے سوک بدلون کے کلیمو او وعدو دا اللہ تعالی لرن وہو السمیع العلیم او اللہ تعالی ہر سوری العلیم پوئی دی پا ہر سوان دی لی کلیماتی ہی جمع دیدے کی کلیماتی ہی جمع ذکر شوئی دی چې هر کله په ډیرو کلماتو کې تبدیل نشته دی نو په یوه کلمه کې هم نشته دی، دغه ته پکې اشاره ده. وهو سميع الله تعالی هر څه اوري، العليم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې. وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي، مخ کې دلیل دا اهل حق بیان شو، اوس الله تعالی ذکر کوي دلیل دا اهل باطل. دا حق پرست دلیل څه دی؟ قرآن و حدیث، او دلیل نقلی د مخکینو علماونه، او دلیل د اهل باطل څه دی؟ اکثریت. بس الله تعالی په هغه باندې رد کوي. وان تطع اکثر من فی الارض، او کتا تابیداری وکړي د ډیرو هغه چا چې په ځمکه کې لري، یضلوک عن سبیل الله، نو وابړی تا لرا د لارې د الله تعالی نه. یتبعونا، تابیداری نه کوي دی، الا الظن، مگر د ګمان. هغه به یاد ساتي د باطل پرستو دلایل څه دي؟ نو اتباع الآباء، اتباع الظن، یا خرص، یا اکثریت، یا قیاس باطل. دا په قرآن کې ذکر شوی دی، د اهل باطل دلایل بس دغه دی، دین وړاندې نور دلایل دغه سره نشته دی. یتبعونا، تابیداری نه کوي دی، الا الظن، مگر د ګمان. و انهم الا یخرسون، او نه دی دیو مگر اٹکل کار کوي، تک کار کوي، بے دلیل کار کوي. تفسیر سراج المنیر مانا کړی دی، بل ځای کې هم تاسو ته مانا کړی دی، امام قرطبی په حواله باندې. یخرسون دی کې په مانا د یکذبون علی الله سره دی، تفسیر سراج المنیر دا مانا کړی دی. یتبعونا، تابیداری نه کوي دی، الا ظن، مگر د ګمان. و انهم الا یخرسون، او نه دی دیو مگر اٹکل کار کوي، یعنی دروغ جوړی په الله تعالی باندې، په الله باندې دروغ جوړی. یکذبون علی الله تعالی، ان ربک، یقینا رب ستا، هو اعلم، الله تعالی ډیر ښه پوهی دی. دی زمانه کې چې څومره باطل پرس خلک دی، نو د هغې لپاره د جمهوریت دپاره دلیل بس نور هیڅ شی هم نشته دی. د جمهوریت د بوتلان لپاره لویه خبره دا ده چې بس هغه بنا دی په اکثریت باندې، او اکثریت ته الله تعالی په قرآن کې په هغې باندې رد کړی دی. په یو سل شپږ دیرش آیاتونو کې د اکثریت رد په قرآن کریم کې شوی دی. ان ربک، یقینا رب ستا، هو اعلم، من یضل عن سبیلی، ښه پوهی دی په هغه چا باندې چې اوړي د لارې د الله تعالی نه. وهو اعلم بالمهتدین، او الله تعالی پوهی دی په هدایت والو باندې. اشاره شو لدی ته، اف غیر الله ابتغی حکما، یو ډله هغه وه چې فیصله یې په الله باندې کوله، او دویم جمهوریت والو. نو من یضل عن سبیله کې اشاره داغه، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، دغه من یضل عن سبیله دی، او هغه بل خلق چې هغه په قرآن باندې فیصله کوي، او هو اعلم بالمهتدین، الله تعالی په هغه هدایت مندون کوانی پوی دی. نو دوانو ته پکې دغه اشاره شوه. تفسیر جلالین لیکلی دی چې الله تعالی پوی دی په مهتدین باندې، او په من یضل عن سبیله باندې څه مطلب دی؟ هغه وایي په یجازی کل منهم، الله تعالی گمراه خلق هم پیجنی، او الله تعالی هدایت والم پیجنی، نو هر یو تبا داغې مطابق جزا ورکی الله تعالی، فیجازی کل منهم، هر یو تو داغی پورا بدلہ ورکی. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی، رب دا آیات دا من قبل سردار ہے، ہر کلا دا جاہلان و باطل دلیلون مانی اللہ تعالی ردو کو، اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی داغی پا باطل تحریم او تحلیل باننی، دا زان نا حلال او حرام جوڑے اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کئی. فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، نو پس خوری یعنی جائز گنائی، اغا سو اچیات شوی پا غیبا نم دا اللہ تعالیٰ، ان کنتم بی آیاتی مؤمنین، قطاسو دا اللہ تعالیٰ پا احکاماتو بانی ایمان لرائی. دی آیات کے رد دے پا تحریم دا غیر اللہ باننی، کم یو شی چې حلال دی دا الله نوم پاغي باندې یاد شي، نو د ځان نه پاغي کې حلال او حرام مه جوړوي، بلکې هغه خوري. کلو یعنی هغه ستاسو لپاره حلال دی. ان کنتم بآیاته مؤمنین، په دې کې اشاره ده دیتا ایمان بالآیات تقاضا کئی ددی خبری چی تحلیل او تحریم بد اللہ تعالی منی د ځان نو تحلیل او تحریم نه کې و مالکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علی دا هم رد په تحریم د غیر الله باندې و مالکم او تعذر د احساس لپاره سو بال به پتا سو باندې الا تاکلوا چنه خری تاسو مما ذکر اسم الله علی اغه سی سیات کله ایش پاغي باندې نوم د الله تعالی وقد فصل لكم او یقینا تفصیلی بیان ہے اللہ تعالی تاسو ته ما حرم علیکم او چیزنا چې حرام کړی دی اللہ تعالی به تاسو باندې دې دکیو قوی سوال لیو داغي جواب سوال دې دکې راځي قد فصل فصل دا ماضی ده تدین خمخ کی تفصیل دا حلال او دا حرام نه لشه ذکر دین مخ کی اولان دی مکی سورتون نازل شوی دی او دا حلال او دا حرام و تفصیل آغا پا مکی سورتون کی نہ دے بلکہ آغا پا مدنی سورتون کی دے نو بیا سوالو کا چی سورۃ المائدہ و سورۃ البقرہ خو مخ کی ذکر شوی دی آغا مدنی سورتون دی او پاغی کی تحلیل او تحریم ذکر شوی دی نو تاسو بدا آغی جواب وکئی چی آغا دا دی سورتون نورست نازل شوی دی اغه خود دینه مخکې دی نازل شوی په نزول کې هغه ورستوري ده دینه سوال باندې پوه شولې مهم سوال ده وقد فصل لكم ما حرم عليكم په تفصیل سره بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته هغه چیزونه چې هغه حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې نو سوال ده دینه خو مخکې نه دی بیان شوی ځکه مخکې مکی سورته تیر شوی نو بیا سوال وکړي سورۃ المائده او سورۃ البقره کې خو بیان شوی دی کنه انما حرم علیکم المیتۃ والدم اخو مخ کی بیان شو دی کنه نو دغه سوال ذکرنه دی صحیح چی په نزول کې سورۃ البقره او مائده ردی سورۃ نورست نازل شوی نو تفصیل مخ کی نه دی شوی نو څنګه په سوال وای الله تعالی وای جواب دغه ندارې چی دل کی فصلا ماضی په معنا د یو فصلو سره دی بس خبر اخلاص شولا نو اس معنا و دې کی دا کوي وقد فصل لكم ويقينا بتفصيل سرا بيان الله تعالى تاسو ته ما حرم عليكم او چیزنا چې حرام کړی دی الله تعالی به تاسو باندې په تفصیل سره به بیانې دا معنی باندې کوي په تفصیل سره بیان کړی دی کداغه معنی مکلل بس بیا دغه اعتراض دی الا مستررتم الیه مگر هغه چې مجبور شې تاسو هغه ته نو بیا د مردار خړلې شې دغه تفصیل مخ کې ولې شوې وَإِنَّ كَثِيرًا وَيَقِينًا دَيْر خَلَق لَيُذِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ خَمَخَ غُمْرَه کول کئ په خواہشات خپل سره بغیر علم بغیر د دلیل نه دیر خلق چره د خپل خواہشات او په دلیل خبرو باندې خلق گمراه کئ ان ربک هو عالم بالمعتدین یقینا ربستا اغه ډیر خپوی دی بالمعتدین پاتیر او تنکو باندې د حدود شرعیونه المعتدین اغا سوک چی اغا دا حدود و شرعیه و ناغتی جاوز که ورطیری و ضرور ظاهر الاسم و باطن ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانو یقترفون و ضرور ظاهر الاسم و پریک دی اخکار گنا و باطن هو و پت گنا او پریک دی ظاهر الاسم دا دین مراد کم گنا دا او دا باطن گنا نمراد کم دا یو قول مفسرین دار چیر دین مراد ها و گناہ دا چی اخکارا دا بدن سره تعلق ساتی و باطنهو دا دین مراد ها و گناہ دا چی آغا دا عقیدی و دا دل سره تعلق ساتی دوانا پریگ دی کل ظاہری بدن سره تعلق ساتی مثلا دسترگو سرا دا جبی سرا و گنو سرا لسون و اخپو سرا و باطنهو اغا گناہ دا چی آغا تعلق ساتی دا دل سرا اغم پریگ دی شرک دے کپر دے حسد دے بغض دے کینہ دا حب جاہ دے حب مال دے حب دنیا دا وغیرہ وغیرہ دا اللہ پوارک کی بدگمانی دا دا اللہ دا دین پوارک کی بدگمانی دا نو کم گناہ چی دا زل سر تعلق ساتی او کدا بدن سر تعلق ساتی اللہ تعالی دا پریک دے دوی مانا علماء ذکر کردی دا ظاہر الاسمی اغا گناہ چی اغا خکارہ کی گی خکارہ کی گی خکارہ و باطنه او هغه گناہ چې هغه پټه کیږي کله خلکو په مخ کې اخکاره کې هغه گناہ پرېږده و باطنه او کوم گناہ چې پټه کیږي ځان لمکوا ذکر اللہ تعالی خودی نہیں کن و ضرو او فریک دے ظاہر الاسم کارا گنا او باطن ہو او پٹ گنا او فریک دے ذکر ان الذین یکسبون الاسم یقینا کسان چا کئی گناہنا سیزون بما کانوا یفترفون زرد سزا بور کل شدیو تا پا سبب دہا کارون بانی شدیو اے کئی چی سوک کم گناہ کئی اللہ تعالی وے اغیط و داغی بدلہ ور کی دلش علماء جی کرکڑی دی وے دا انسان دا گناہونو وجوہات سدی دا انسان گناہ ولی کئی یو وجہ علماء دا جی کرکڑی دا چی اکثر خلق گناہ پا دے وجوانی کئی چی ما سوک نوینی نداغی جواب ان ربک علی بالمرصاد گناہ کتا پا دے وجوانی کئی چی ما سوک نوینی نو ان ربک علی بالمرصاد ستا رب پا دا سیزے کرے لکا پا زید سوکی کرے لکا یو سوک لان دے سکی او یو سوکی دار پا ٹاور کی پاس اوچت دینو اگر تو خدا رسخ کاری کن نو اللہ رب العالمین پا زید سوکی کرے نو گناہ مکوا یو وجہ دادا گناہ کئی او داغی جواب دغا دے دویم دیر خلق کا گناہ کئی وی چاہتے پتہ نہ لگی اللہ تعالیٰ داغی جواب جی کر کرے دے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور خیانت گر استرگی اللہ تعالیٰ پی جنی و پسینو کی جسدی آغم اللہ تعالیٰ پی جنی دا اللہ مخ پٹے دلے بیا نشی درم خلق چی گناہ کئی نو یوازیم سوک را سر نشت دے یوازیم سوک را سر نشت دے نو داغی جواب دا دے وہو معکم حیث ما کنتم کم زی کی جتاسو یہی اللہ تعالیٰ دا سر پہ اعتبار دا علم و دا قدرت سر دے اوستا سر دے دا دری اسباب دی دا گناہ دا کولو وی سوک می نوینی اولنی خبر دا کئی دا غی جواب موشو دا غی وضاحت موش ان رب کلبی المرسواد دویم علماء لی کردی اس انسان گناہ کئی وی چاہتا پتہ نلگی دا غی رد دے پا قرآن کی یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی صدور سورہ مومن نلسم آیات کی او درم کلی و انسان دا دیو جن گناہ کئی وی سوک را سر نشت دے یوازیم نو وہو معکم اینما کنتم حیث ما کنتم کم زی کچی اللہ در سر دے سورت الحدید صلو علم آیات کی دا دا گناہنو نحوست پکاردار چی مومنان مسلمانان دا گناہنو نحوستو پی جنی بیا با گناہ نکے علماء لکلی دی نور وضاحت نکو دری گناہونا دا سری دری گناہونا چی کل مومن مسلمان حقا کئی بیا غدیر خطرناک دی دا زن کدن پا وقت کی اللہ تلائی دا کلمین محرومی دری گناہونا دا سری نور گناہونا خود ہر گناہ نحوست اس پی روالشت دے پا انسان بند علماء لکلی خدا دری گناہونا بیا انتہائی زیاد خطرناک دی چی دا زن کدن پا وقت کی مومن مسلمان بیا دا کلمین محروم شی یو گناہ چی پا کم مومن مسلمان من احکام شرعیہ بوچ شی احکام شرعیہ دا بانی بوچ شوال بس پوی داشا چی دن کدن پا وقت کی رتا اللہ تعالیٰ بیا کلمان نصیب کی دا اللہ تعالیٰ احکام بوچ کی دل روجہ دا بانی بوچ شی زکاة دوانی بوچی دغسی من دوانی بوچی وغیرہ وغیرہ دویم دا سوئی خاتمینا نی ریدل مومن مسلمان با دا سوئی خاتمینا یریگی چو دا ما خاتمہ پا بی ایمانی باندرانشی نو کم یو سلے چی بی غمی دا سوئی خاتمینا یریگی نا بس دیتا بیا کلمہ اللہ تعالیٰ نا نصیب کئے او درم علماء لکلی دی پا نعمت دا اسلام بانی شکریانا ادا کول دا نعمت دا اسلام دا دیر لوی نعمت دے دا قرآن دا نعمت دیر لوی نعمت دے او تر دی شکریانا ادا کے چی دا خو اللہ تعالیٰ پا ما بانی و مہربانی کرے دا اللہ را تا اسلام نصیب کرے دے بیا قرآن نا تا بیانی گی نو چاچی را دی احسانات و شکریہ ادا نکللا اللہ تعالیٰ بے پزن کدن پا وقت کی رکلمین محروم کی دا دری گناہونا ډیر خطرناک نن سبا عام معاشرہ کی بس دا سوئی خاتمین سوک یریگی نا کا یو کلو غو خراوڑی داغی شکریہ ادا کئ خدا دمر قرآن بیانی کی اسلام و اللہ تعالیٰ نے سب کڑے دے پدی بانی بچا شکریہ نہیں ادا کر ٹول وائے الحمد للہ اللہ ستارا بن ڈیر مہربانی دی پدا ٹول مہربانوں کی اسلام اوستادین اللہ تعالیٰ دا لوی مہربانی دا چمنگ تر نصیب کڑے دا دا رمضان البارک میاں شو بیا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کتاب تا انسان ناسی مومن مسلمانی دا لوی نعمت دے دا اللہ تعالیٰ دی شکریہ ادا کر او احکام شرعیہ پر ڈیر و خلق بانی بوجھ بس چھا بانی روجہ بوجھ دا چھا بانی زکات بوجھ دے پچا بانی منز بوجھ دے پچا بانی یو حکم بوجھ دے پچا بانی بل بوجھ دے دغ وجر چھ مومنان مسلمانان بیا دزن کدن پا وقت کی آغا دا کلمین محروم شی مومن مسلمان آغا با دا گنان دا سیری پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث دے امام بخاری دی کر کڑے دے المومن و یرازن بہو کل جبل فوقہو مومن چھ وڑا گناہو کی نو دا و پی دومر بوچ کی گی گناہ لکا پا ما بانی چھر پاس غر دے و غر بانی را غر دی گی دا و پی دومر بوچ وڑا گناہ بم نکی دا و تدس اخکاری لکا چھ پا ما بانی غر دا پاس دے المومن و یرازن بہو کل جبل فوقہو یخاف و ایقا علیہی یریگی بچ بس دا دغره باندې راو غورځی دا غر او بیا د منافق مثال سره ول منافق یرازن بهو کذبابن منافق چرې ګنا داسې غنی لکره دی په خوا باندې چې یو مچ او ماشه تیر شي مر علی انفه فاطاره د د پوزې په خوا باندې تیریږي بس یا په پوز باندې کینی او داسې چل پی سر بوکی منافق ته ګنا دوم رسپک اخکاری خان لکه ماشه یا مچ چر دی په د پوزې په خوا باندې تیریږي او داسې چل پیو کی او مومن مسلمان ته ګنا دومره غټ ښکاری لکه دا چې ما باندې یو غر دی او د پاسه را باندې راغورځي دا صحیح حدیث دی امام بخاری دا ذکر کړی او ضرور ظاهر الاسم او پریک دی ښکاره ګنا کول و باطنه او پټ ګنا پریک دی ان الذين یکسبون الاسم یقینا ناقصان چې کوي ګناهونه سيجزون بما كانوا يقترفون زرد چی زرد صدا بور کل شی دیو تا په سبب دا غ کارونه باندې چی دیو کول کم گناهونه کئ ولا تاکل مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق دی آیات کے رد په نظر د غیر الله باندې د غیر الله په نوم باندې چی څوک نظر وکي الله تعالی وای هغه مخریا هغه حرام دی ولا تاکلوا مخری مما لم یذکر اسم الله علیه چی یاد نشی پاغی بانی نوم د الله تعالی و انه لفسق و یقینا دعوت دی د حکم د الله تعالی نه و انه لفسق د نظر د غیر الله کول دعوت دی د دین د الله تعالی نه لکه شرک دی کوپر دی و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم او یقینا شیطانان خامخا وسوسیه چې خپل دوستانو ته علی جادلو کوم دې رپاره چې جګړه وکي تاسو سره لیوحون تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی یو وسوسون تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی او یقینا شیطانان وسوسیه چې خپل دوستانو ته دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر ویلیوحون پا مانا دا یشیرون سرده اشاری و تک اشاری او در این مانای کری دا یعمرون او یقینان شیطانان خامخا حکم کئی الا اولیائیهم خپل دوستانو تا اشاری و تکی لیجادلوکم دیر پارا چی جگڑیو کی استاس سر و ان اطعتموهم انکم لمشرکون او کتاسو خبر امنی دا دی بیدین خلکو در شیاطون د شیاطین الانس والجن انکم لمشرکون یقینا تاسو با خامخا مشرکان یی دیده کی او دوا حوالی ولی کئی یو ذکر کړی د خبره تفسیر ابن کثیر و ان اطعتموهم او کتاسر دی مشرکان خبره اومنی ډیرو مفسرینو دی کې دا یو خبره ذکر کړې ده وای و ان اطعتموهم فی حل المیتتی کد مرداری په حلال والی کې یا کم شی نظر شی د پاره د غیر الله پاغه کې تاسو مشرکان اومنه نو خامخا تاسو هم مشرکان شی دا خو الله ویلی دی کنه ما خو صرف د پښتو ترجمه وکړه الله وی کتا سر مشرکان خبر او من لا داغی اطاعت مکا فی حل المیتتی مردار حرام دا او کافران مشرکان اغی تا حلال وی او پدی خبر کی تاسو دا اغی اطاعت وکا خبرم اولم من لا تاسو هم مشرکان شلی نو چې داغه په امر باندې په خپل دغه ذکر کړی دی دغه توغوتیانو د پاکستان حکمرانانو او تاسو چې نور یو بیانم ناوری نو دا یو خو خامخا واوری مجاهدین او طالبان دی یو واوری د میجر امیر چې کوم بیان دی چې په ویډیو بیان دی هغه وای چې په پاکستان کې څومره اپریشنونه شوی دي مسلمانان مونږ بمبار کړی دي وای دا ټول دغه نمونه وای پلانې اپریشن پلانې پلانې پلانې پلانې پلانې دا ټول چې شوی دي نو دا د امریکې په وینا باندې شوی دا شوی او بیا اخرې ټکی وای هغه وای د ملت او د دین د مؤمنانو مسلمانانو هغه خور او هغه عزت وای اخرې وای هغه چې حواله شوی دی نو دا هم د امریکې په وینا باندې حواله شوی دی وان اطعتموهم انکم لمشرکون نو الله وای کتا سور دی مشرکانو د مردار په حلال والی کی تاسو دی خبره اومنله یقینا خامخا تاسو به هم مشرکان یی دا انکم تم خیال له ان ده بیا دا جمله اسمیه ده جمله اسمیه دلالت کوي په تاکید باندې نو دغه سی له مشرکون کې دا لام د تاکید د پار راغله ده و ان اطعتموهم فی حل المیتتی نو تاسو مشرکان شولای نو چې هر سی داغه په داغه باندې کوي داغه په حکم باندې کوي داغه اطاعت کوي نو مشرکان بنئی بیا بی دین بنئی بیا مرتدین او زندیقان بیا نئی تفسیر دغه تور شی تفسیر ابن کثیر تور شی اغه وی و ان اطعتموهم او کتا سر دی مشرکان خبر او منلا حيث عدلتم عن امر الله لكم تاسو ردی مشرکانو په وینا باندې عدلتم واوړې دلې عن امر الله لكم دا هغه سنه چې الله تعالی رته امر کړی دی د مشرکانو په وینا باندې د الله د امر نه واغوښتلې بل طرف ته وشرعه الى قول غیره دا الله د شریعت نه د بل چا وینا ته ورغللې داغي خبره اومنله حيث عدلتم عن امر الله لكم وشرعه الى قول غیره دا الله شریعتم د مشرکانو د وینا په جوونی پری خو د بل چا وینا مرا واغستله نو فقدمتم علیه غیره تاسو د الله په شریعت باندې د شریعت نه علاوه یو بل شی ورمخ کی گئی نو فهذا هو الشرک بس دا شرک شو دا ابن کثیر ویلی دی تاسو وګورئ مارته حواله ذکر کړل نو اس بیا سوی فقدمتم علیه غیره چې د الله په شریعتم یو بل شی مقدم وګاڼه نو فهذا هو الشرک بس دا شرک شو دا یو سړی که مسلمان هم دی کلمه هم وای نو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اغه ایمان معتبر دی چې دا غی سر شرک نه یو ځای شوی نو تاسو ته ما پاره کی ویل چې یو سړی کلمه هم وای او بیا دا غی سر شرکی کارونه او شرکی افعالم کوي نو غی ته مونږ سو وایو مشرک بوته وای دا اوس دا خبره ذکر کړی دا ابن کثیر ذکر کړی دا بیا وګورئ تفسیر مظهری وګورئ هغه وای په ان من ترک طاعت الله ځکه چا چې د الله تابعداری پرې خودله او اطاع غیره او د الله د تابعداری په مقابله کې بل چا تابعداری وکړه او تبعه په دینه او د الله دین پرې خود او دغه خبره اومنله نو فقد اشرک دې سړي هم شرک وکا دیم شرک وکا دا اوس زنه مه دا علما ذکر کړی کوڅه څوک چې نه ګوري نو پیسه وکو فإن من ترك طاعة الله چا چې د الله تابعداری پرې خو د لو اطاع غیره او د الله د تابعداری په مقابله کې ربل چا اطاعت وکا نو هغه وتبعه په دینه فقد اشرک نو د چره شرک وکړه د سړی مشرک شو و ان اطعتموهم انکم لمشرکون او کدا سور دیو خبر اومن لا یقینا تاسو واخا مخا مشرکان یی تاسو مشرکان یی او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثلو فی الظلمات دا تقابل د دو ډلو الله تعالی ذکر کړي او ترغیب د توحید او قران طرف ته دو ډلې ذکر کړي په طریقې د تقابل سره او ترغیب الله تعالی ذکر کړي توحید او قرآنی کریم ته او من کان میتن آیا هغه څوک چې وی هغه مړ وی هغه فاحیناه ژوندې کو مونږ هغه لره وجعلنا له نورا او ورکو مونږ هغه ته رڼا یمشي به فی الناس چې ګرځي په هغه رڼا سره فی الناس په خلکو کې د دین مراد څه شی دی او من کان میتن فاحیناه مبصرین لیکلی دی د میتن مراد چې مړ دی عقیده د توحید نشته دی بلکې مشرک دی فاحیناه ژوندې کو مونږ هغه لره یعنی هغه ایمان راوړي د قرآن په دلیلونو سره هغه ځان پوه کی وجعلنا له نورا او ورکو مونږ هغې ته رڼا رڼا د قرآن یمشي به فی الناس چې ګرځي دی په هغې باندې په هغې سره فی الناس په خلکو کې یعنی بیا د قرآن او د حدیث دعوت ورکوي یو سړی دا دی کم مسلوه نو آیا دا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې پی ظلماتی چې هغه ډوبي په تیارو کې لیس بخارج منها چې نوی دی وتونکي د هغې نه یو سړی دی هغه مړ دی مشرک دی په قرآن په رڼا باندې هغه ژوندی شو قرآن باندې ځان پوه کړ او بیا د قرآن او د حدیث دعوت ورکوي ګرځي یو دا دی او یو هغه دی چې هغه همیشه لپاره په تیارو کې ډوب پروت دی نو آیا دا دواړه برابر کېدلی شي څه نه نشي برابر نشي کېدلی دویم معنی علماو ذکر کړی دی او من کان میتن نو مراد چیرې څوک مړ دی یعنی جاهل دی مشرک خو نه دی مسلمان دی خو لیکن جاهل دی د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي پاحیناه ژوندې کو مونږ هغې لره د حیات نو مراد څه دی معرفت الهی دی ژوندې کو مونږه په علم د قرآن او په حدیث باندې وجعلنا له نورا او ورکو مونږ هغې ته رڼا د قرآن یمشي به فی الناس دی ګرځي په هغې سره په خلکو کې کم مسلوه نو آیا دا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې فی ظلماتی چې هغه پروت وي په تیارو د جهل کې لیس بخارج منها چې نه وي وتونکې د هغې نه د دواړو خو برابر نه دي کنه یو سړی دی هغه جاهل دی د الله تعالی دین یې زده که قرآن باندې پوه شو اوس قرآن ته د قرآن دعوت ورکوي نورو خلکو له یو سړی دا دی دا اوس په رڼا کې شو او بل هغه سړی دی چې هغه په تیارو د جهل کې پروت دی همیشه لپاره دواړه برابر نه دي لکه یو سړی دی د هغه سره توره تیاره ده د هغه سره یو غټه بیټري ورسره ده بجلی ورسره ده برق دی ورسره هغه پرې رڼا کوي په رڼا کې روان دی او بل یو سړی دی هغه په توره تیاره کې روان دی دا دواړه نه دي برابر نو دغسې الله تعالی وایي موحده چې د هغې سره دلیل د توحید موجود دی قرآن او سنتو سره موجود دی او قرآن او حدیث ته دعوت ورکوي او بل مشرک دی د شرک په تیارو کې پروت دی دا دواړه برابر نه دي لکه څرنګه چې یو سره بیټري د رڼا ده هغه او تیارې والا هم دی برابر نو دا هم برابر نه دي نو دغسې یو سړی دی د الله تعالی په کتاب باندې عالم شو او بل یو سړی دی هغه خوبونه کوي قلارې پروت دی د الله تعالی دین نه زده کوي الله تعالی دا دواړه نه دي برابر دا دواړه برابر نه دي په دې روژه کې ترې خلکو نه دا قرآن ولې پاتې صرف د خوب په وجه باندې صرف د خوب په وجه باندې بس نور هیڅ خبر هم نشته ولې دا کم خلک چې درس ته ناسي یا دا کم علما چې د الله تعالی کتاب بیانوي ولې دا انسانان نه دي څه او په چا باندې کم یو څه چلو شو هیڅ چلم په چا باندې نه کی که په د دې د وجه نه په چا باندې څه چلو شو چې ما خوب کم کړی دی چې څومره تاوان یې به زه ورکم نشته دی صرف بس لیس بخارج منها په تیارو کې پروت دی وګورئ دا قرآن د الحمدونه تر ورناسه پورې بیان شي په دې کې په لکونو مسایل چرې بیان شي د الله تعالی سره د تعلق او د ګناه د پرېښودلو د نیک اعمالو دا ټول هر څه بیان شي مسلمانو ته نه دی وزګار ولې بس خوب دی بس سار مانځنه وروسته اوده شه او ماسپښین مانځه ته راپاس لږ سترګې را غړېدلې نه سلام چې ګرځئ بیا ورغورځېدلی بیا مازدیګر راپاس مازدیګر راپاسې بیا چکر له لاړ شه بیا چې دی روژه ماتې له راشه د دې روژې نه څه مطلب شو رکه دې څه شی دې وکړه کومه ګټه دې وکړله په خوب کې دې روژه تېره کړله داسې په خوب کې بله روژې زه لس کاله ونیسم په یو ځای باندې مسلسل لس کاله به لم زه دا روژې په خوب کې ونیسم دغه خوار څوک نیولی شي روژه کې د الله سره تعلق برابرول دا څنګه چې دغه پرېښودل دا خوراک سکاک دې پرېښی دی دغسې ګناهونه پرېښودل نو چې ته اوده یې نو په اودو باندې خوس هم څوک ګناه نه کوي نو به گناه په گناه خو چې کوي خلک په ویښه باندې یې کوي بس لاړل مؤمنان مسلمانان په دې باندې تباه شول هېڅ چل نشته دی بس سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مور وصیت کاو چې زوی ډیر زیات خوب مکو، ځکه زیات خوب کوون کې د قیامت په ورځ باندې به دا ډیر زیات ندامت والا په ټولو خلکو کې چې ډیر زیات پیمانه انساني په قیامت کې هغه څوک به چې هغه خوب ډیر زیات کړی هغه وخت پیمانه په قیامت کې به دی باندې دا ما څه کړی دی اخیر نه اخیر دا خو زما ټوله زندگی په خوب او خوب او خوب دا په دې خوب کې تیره شوې دی. بس په دغه علماو ذکر کړی دی وای ان نوم یتولد منه النوم، خوب بچی راوړي، خوب بچی راوړي، بچی د یو خوب نه لس خوبونه نور پیدا کی، د لسو نه شل نور پیدا کی، چې څومره وده کېدلې درې ګنټې وده شه ته بیا دې سترګې نه غړي، یو خوب چې نور بچی راوړي، هغه نور چې راوړي هغه بیا نور بچی راوړي، بس دغسې پسې ځه، بیا خوب دی خوب دی، بس دغسې لیس بخارج منها. نو دا نورن نه مراد چې دی نور د ایمان تی مراد دی او رڼا د قرآن تی مراد ده، کمم مسله ادا کېدلی شي په شان د هغه چا باندې لیس بخارج منها. یو بله معنی ذکر کړی ده ډېره بهترینه تفسیر مظهری هغه معنی ذکر کړی ده، هغه وی وجعلنا له نورا، د دین مراد چې فراست د مؤمن تی مراد دی، یو سړی دی مؤمن مسلمان دی، الله تعالی او ته د دې ایمان په وجه باندې یو خيارتوب ورکړی دی، او بل هغه سړی دی چې هغه ته دغه خيارتوب نشته دی. تفسیر مظهری دسی وی وجعلنا له نورا او ورکوم هغه ته فراست او خيارتوب، و یمتاز به الحق من الباطل، اغه خيارتوب او اغه پراست چې د حق او د باطل تمیز کولای شي. بعضی د بعضی خلکو مثال د غوایان وي، اغه دانه پیجنی وې زنه پیجنم چې دا حق دی دا په حق دی اوس کاغه په حق دی. نو یو مؤمن مسلمان چې یو زیت ورشي الله تعالی چې چاله پراست ورکړي اغه چې دوه خبره واوري اوبې توې پاک وي ته په خلاره شوي ته په نه حق باندې خدا پراست الله تعالی هر چاته نه ورکړي. بعضی خلک دسی چې الله ته دا پراست اغستې، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، د مؤمن مسلمان د خيارتوب او د پراست نه ويریږي ځکه دا د الله پرانا باندې ګوري، دا د الله پرانا باندې ګوري، پراست دای ورانا ده. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، دا پراست د مؤمن مسلمان نه. تفسیر مظهری خو وضاحت ذکر کړی کذالک زین للکافرین دغسی کذالک تری سمانه ده دغسی. نو تاسو ورشه تفسیر جلالین تاغوی کما زین للمؤمنین الایمان، لکه سرنګی چې مؤمنانو ته ایمان خیسته شوی دی نو دغسی خیسته شوی دی کافرانو ته، ماکان یعملون اغه عملونه چې دی کوي من الکفر والمعاصی، لکه سرنګی چې مؤمن ته ایمان خیسته شوی دی نو کافر ته کفر خیسته شوی دی، څنګه چې مؤمن مسلمان ته نیک اعمال خدي نو کافر ته بد اعمال خخکاری، ما کانوا یعملون من الكفر والمعاصی. تفسیر جلالین وی وکذالک جعلنا فی کل قریه نکابر مجرمیها، کذالک بیا راغله تدی ترجمه وسکو نتا سور شی تفسیر مظهری د ایمانه کړی وکذالک کما زینا لابی جهل اعماله، لکه سرنگی چی ابو جهل تا و دغس نور مشرکان و تداغی اعمال خیست شویو، نجعلنا فی کل قریتنا کابر مجرمیها، دا نبی علیہ السلام پا خلاف بانی ابو جهل تداغی خپل کارون خیستخ کار شویو، نو دغس دا هر زمانی ابو جهل تداغی بد اعمال چی را خیستخ کار کیگی، دا هر زمانی ابو جهل تا وست دا خیستخ کار کیگی، دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی پا مقابل کی ابو جهل تدا بد اعمال خیستخ کار شویو. وکذالک دا پنځم عقبه بیانیږي، مفسرین لیکلی دی حاصل د دې دادې کله چې د علماو مقابله علماو کې مناظره وکي مخکې ویل کنه نو اوس غټ غټ مولیان هغه رپورټونه پیش کی اقتدار والو ته حکومت ته، یاره مونږ خود اوس پورې څه نه ویلله خو بیا هم زموږ ملک ته وستاسو خبرونو دغه پلانې مولی صاحب چې دی دا دهشتګرد دی او دا چې دا مسالې بیانوي نو ګوره مونږ ډېر پویم کوو مونږ عوامو ته هم ډېر تقریرونه وکړل چې د دې سړي نه ځان بچ وساتئ خو هغه نه قلارېږي، نو بیا رپورټونه وکړي رپورټ او عارضه پیش کړي اقتدار والو ته د موحد په خلاف باندې چې د هغې مخالفتونه وکړي او په هغې باندې دروغ ګواهۍ پیش کړي د ملک نه وشړي یا قتل کړي یا جیل ته واچوي، داسې به کېږي. دا پنځم عقبه ده، په پنځم عقبه کې ریا شړي او علماء خو مناظره وکړل هغې چې زخرو پل قول غرور هغه هم پیش کړل خو کله چې په هغې کې ناکام شوله او حق پرست دباو نه شو نو اوس به روانې د حکومت رپورټ کېږي، بس حکومت به په تا پسې اوس ګرځي، بس وایي ایپایر درج شوی دی، ته چېرې تاڼې ته راشه، ته پلانی ځای ته راشه، بس استخبارات او عیسایي والا هغه ورپسې ولګي چې اوس دا سړی څه کوی، دا څه وایه، بس دا خبرې به شروع شي. دا امتحان په داعي د حق باندې چې چا حق ویلی دی دا پسې خامخا راځي. وکذالک جعلنا دغسې ګرځولی دي مونږ فی کل قریۃ، په هر یو کلی په علاقه کې اکابر مجرمیها، اکابر غټان خلق دغې، مجرمیها مجرمان دغې، اکابر اقتدار والا، اکابر ملکانان او خانان دغې، مجرمیها مجرمان دغه کلی، لیمکرو فیها دیر پاره چې منصبی جوړی کی فیها په کلی په علاقه کې. نو مفسرین لیکل دي لیدحضوا به الحق، منصبی جوړی دی رپاره چې حق پاغی بانی کمزور ہے کی، وما یم کرونا الا بی انفسهم، او منصبی چل ول نه جوړی مگر دیو د خپل زانون په خلاف باندې. ولی د هر مکر منصوبه اغا پا اغا ولا یحق المکر سی الا بی اهلی، دا بل ته چې دا کن د کنی کوی مکن د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي، نو تی چې بل تکنی کېده شي ته به دی کې راګیر شي، په دې کې به تباه او برباد ته شي. وما یشعرون، او دیونه پوهیږي. و اذا جاتهم آیت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي مکر دا اکابرو، دا غی تکبر الله تعالی ذکر کوي. و اذا جاتهم، او کله چې راشي دیو ته آیت یو نخا، تفسیر سراج المنیر وی آیت مراد آیتن علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کل چراش دیوتا یو نخا پا صداقت دا نبی علیہ السلام مندی، نو قالو آئی دیو لنو منا ہچری ایمان نرولو منگا حتا نوتا، تردی پوری چراک للیش منگتا امیس لما اوتی رسول اللہ پشان داغی چور کلیشو دی پیغمبران دا اللہ تعالی تا، وی منگتا دی اغا سراک للیشی چاگا دا اللہ تعالی پیغمبران تا اور کلیشو دی، بدی سمطلب دی. نو تفسیر جلالین وی مثل ما اوتی رسول اللہ من الرسالت والوحی الینا، وی اللہ تعالی چه پیغمبرانو تا وحی را لیگی، نو دا غٹان وی مونگ تا وحی ولی نکی، من الرسالت والوحی الینا، وی مونگ تا دیم وحی وشی، او دا غیر پار وجه وی لئننا اکثر اموالا، زکا زمونگ مالون دیر دی مونگ مالدار ایو، نو دا پیغمبر غریب دے، دتا چی پیغمبری ورکل لکی گی وحیو تا کی گی، نو منگتا وحی ولن کی گی. اللہ تعالی دا غی جواب دی کر کیا، اللہ اعلم، اللہ تعالی خفی جنی حیث یجعل رسالتہو، پا آغازے بانی چی مقرری، پا آغازے کی یجعلو پا مانا دا مقرری ولسر دے، چی مقرری اللہ تعالی رسالتہو پیغام پل، اللہ آغازے خفی جنی چی پا دیزے کی دا پلانے سڑے دا پیغمبری حق دار دے، یجعل رسالته، اللہ اعلم، اللہ تعالی خفی جنی حیث یجعل رسالته، اغزے چی مقرری پا اغزے کی رسالته پیغام ولین چاہتا پیغمبری ورکی، سو یصیب اللذین آزر دے چی اوبرسی گیا کسانو تا اجرمو چی اغا جرمو نکڑی دی، اجرمو اشرکو، تفسیر سمرقندی دی کر کڑی دی، اشرکو معنی سر دے اوبر اسی گی دیو تسشے، سوغار عند اللہ اس پکوالی پنیز در اللہ تعالی بانی وعذاب شدید، دا سوغار عند اللہ دا عند اللہ پس مانا سر دے، دو معنی علماء ذکر کردی تفسیر سراج المنیر، یو سوغار عند اللہ یعنی یوم القیامہ، اوبر اسی گی دیو تا اس پکوالی پنیز در اللہ تعالی بانی یعنی دا قیامت طورت باندی، دا قیامت پورز بانی بدا مشرکان سپک شی، زلیل بشی، خوار بشی. دویم، سو یصیب اللذین آزر دے چو برسی گیا کسانو تا اجرمو چیغی جرمو نکڑی دی، سو غارون او برسی گیا تا سپکوال او زلت عند اللہ من عند اللہ، دا اللہ دا طرف نبادی سپک شی، دا خلقو پا نظر کی اگر کا پا احادیث کی راغلی دی یو سڑے دے مجرم دے گنانگار دے، نو آغا ذاتن دیر زیاد عزتمن آغا تا زان عزتمن خکاری، او آغا دا اللہ تعالی پنیز بانی دا سپی او دا خندیر نم دیر زیاد بدتری، نو عند اللہ من عند اللہ، او دیر یو سڑے چرے آغا دا خلکو پا نظر کی آغا دیر سپکی، او آغا دا اللہ تعالی پنیز بانی دیر عزتمن دوی دیر عزتمن دیا، نو عند اللہ من عند اللہ، تفسیر سراج المنیر دا غدوان مانی ذکر کری وعذاب شدید نا اوبر اسی گدیو تا عذاب سخت بما کانو یم کرون پدے وجبانی چی دیو منصوبے جوڑائی عذاب شدید نا مراد سشے دے تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی عذاب شدید پی الدنیا بالقتل والاسری نو دغ کافران پا دنیا کی دا غیر پارا سخ عذاب دار چاگا دی قتل کلیشی یادی گریبتار کلیشی وفی الاخرت بالنار او پا آخرت کی دا غیر عذاب دا جہنم دے عذاب شدید پی الدنیا بالقتل والاسری وفی الاخرت بالنار تفسیر سراج المنیر دغ ذکر کری وعذاب شدید و ندید و پار دے عذاب سخ بما کانو یم کرون پا دی وجبانی چی دیو منصبی جوڑے دا حق بخلاف باندے تفسیر سمرقندی و یم کرونا یکذبون بالرسل پیغمبران اغد روغ جن گنی فمن یرید اللہ ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی پیدا دا رسالت حقا او دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تقابل دا دو ڈلو فمن یرید اللہ ان اغسوک چو غواڑی اللہ تعالی ان یهدیه چی ہدایت کی غتا یشرح صدره للاسلام نو پرانی جی سینہ دا غی اسلام تا للاسلامی یهدی قلبه للتوحید والایمان امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یشرح صدره للاسلام یهدی قلبه للتوحید والایمان او دغه سیم پسرینو ذکر کړی دی یجعل نفسه مهیئه لقبول الحق وګرځي الله تعالی سینه داغي اسانه د پاره د قبول د حق یجعل نفسه مهیئه لقبول الحق بس اغا دا حق دا قبل ولد پارے اللہ تعالیٰ تیار کی سینے اللہ تعالیٰ پراخ کی او پا حدیث کی داغی در علامات ذکر شوی دی دا چا سینے اللہ تعالیٰ دین تا کولا وحی داغی در علامات دی یو انابت کول جنت تا جنت تا رغبت دیر زیاد چر چا جنت تا رغبت زیاد و بار بار تا جنت تا ریادی دا اغی تا شوق زیادی دا پوی داش چې الله د د سینه او زله هدایت ته کولاو کړی ده دوی علامه په حدیث کې پاریس کول د دنیا نه د دنیا نه او پاریس کړي تزهید په دنیا په دنیا نه او بیرغبت هي او دریم داري چې د مرگ د پاره به تیارې کوي د مرگ راتلو نه مخکې مخکې دا به تیارې کوي اوس مونږ او تاسو سوچ فکر وکړو چې دا درې خبرې په مونږ کې وي په حدیث کې راغلي دي دی مومن مسلمان سینہ اللہ تعالیٰ پراخ کڑی دا ہدایت تا و حق تا یو چی جنت تا رغبت زیاد وی او دویم دار چی دنیا نا بی رغبت ای یو دریم خبر دار چی دا قیامت دا پارا دا مرگ دا پارا تیارے کئی مخ کی در اطللونا نو بیا دا آیات دے فمیورید اللہ نا آسو کیو غاڑی اللہ تعالیٰ ایہ دیہو چی ہدایتو کی اغتا یش رخ صد رہو نو پرانی جی سینہ دا غلیل اسلامی دا پارا دا قبل اول دا اسلام ومن یرید ایذله او اغا سوک چو غوڑی اللہ تعالی چی بیلار کی اغلا را یجعل صدره وگرز سینہ دا غضوی قنتنگی دن کی حرجن غسکی دن کی کاننما یصعد بی سمای گوئی کی دے پا زور بانی ورخی جی برا طرف تا دے بانی دان پویے کئی تفسیر سمرقندی مانا کردے دا زوی قن پا مانا دا شاک کن سردے پزلکی او پسینہ کی شکوک و شبہات پیدا شی او غسکی گی دا حق بخبر باندی کہ انما یصعد بی سمائی گوئے کدا پا زور باندی خیجی برا طرف تا اسمان طرف تا دا کلام بنا دی پا تشبیح باندی نوزان پر خبر باندی پویے کیا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دی آیات کی اللہ تعالی مثال ذکر کردی دی لگے او سڑے دی اغا اسمان تا نشی خطلے او پا زور باندی خیجی اسمان تا خسوک نشی خطلے کن او برا خیجی نو دغسی دا گمراہ او دا بیدین انسان پا زلکی ایمان نشی داخلے دلے لگے او سڑے سمر کوشش کئی پا زور باندی ہم زان اسمان تا خیجی نو دا خو نشی ور خطلے نو دغسی کم یو سڑی تا اللہ تعالی دا ہدایت ارادہ نہیں کڑی نو دا غی پا زلکی ایمان او قبل اول دا حق نشی ورت لے لکا سرنگی یسوک آسمان تا نشی خطلے ابن جریر وی دی آیات کی مثال لے دا کلام بنا لے پا تشبیح باندی نو اصل مطلب دری آیات دا غرے وما وما یرید و اغسوک چو غاڑی اللہ تعالی اجز اللہ چی بیلاری کی اغلرا یجعل صدره نو اگر زی سیند آغا زویقن تنگیدن کی یا شک کون کی حرجن او سکیدن کی کان نمای سعادو پی سمای گوئے کدا پا زور بانی خیجی بارا طرف دا اسمان طرف دا نو دا یو خبر یاد وساتے دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر تل حرجن وہ سکیدن کے دے نو سوک چی پا حق مانی غصہ کی دا نو پوی ادا شی چی رد دا ازلن دا ایمان چی رے کڑا کئی دا اللہ تعالی دین دا دا ازلن کڑا کئی چی چار تا حق خبر کولا نو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ببارک راغلی دی کانا وقافا عند کتاب اللہ چی دا اللہ دا کتاب و دا دین خبر با توشوالا بس پورن با ادری دا بس دا اللہ دا اللہ دا خبری نوڑان نمازا چار تا ویل گورا اللہ دسی وی دسی وکا بس بالکل دا غصی دا اور مخ کتاب سے ماں حوالی ویلی اتق اللہ چی چار تا دسی وی چی دا اللہ نو یری گا نو دا دیر صحابہ کرام و تبا یو بل صحابی ویل چی اتق اللہ آغا با سم دست پا سجدہ بانی پریوت نو دا سی و بیا نو چی مڑا کی گی با دا سی و دا سی نا اللہ تعالی چی چی دا دین پا خبر بانی غصہ کی دا او پزل کے شک و پوی دا چی دا سڑے بی دین دے بیا کذالک یجعل الرجس علی الذین دا سک دی اللہ تعالی پلی تیل را پاکستان بانی لا یؤمنون چا غا ایمان نراوڑی کذالک لک سرنگی چی پزل کی ایمان نشیت للے نو دا سی اللہ تعالی یجعل الرجس دو معنی ذکر کردی دی دوان معنی تفسیر قرطبی او تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی یو قول دار چی دا الرجس نمراد یا زجاج ذکر کردی دی ویدی نمراد لعنت دی پا دنیا و پا آخرت کی نوست معنی دا شولا دا معنی تفسیر بغوی تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر او تفسیر قرطبی دا ذکر کردی دا و رجس پا مانا دا لعنت سر دے نزد تترجمہ کم کذالک یجعل الرجس دغسی یجعل اللہ الرجس یجعل اللہ اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخرت دغسی دی اللہ تعالی لعنت پا دنیا کی او عذاب پا آخرت کی یجعل الرجس یجعل اللہ اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخرت دا زجاج مانا کردے دا تفسیرون دا طول عبارت دا ذکر کردے نس ترجمہ کوئی کذالک یجعل الرجس دغسی گدی اللہ تعالی دغسی گردی اللہ تعالی اللعنت لعنت لرب دنیا کی او عذاب لرب آخرت کی علی الذین پاکستان مان لا یؤمنون چا ایمان نراوڑی نو درجس نو مراد سره اللعنت فی الدنیا والعذاب فی الاخره یو قول دار دویم او جعل پخپل معنی سره دویم قول لم پسرین دار وی دا یجعلو پا مانا دا یسلطو سر دی او دا الرجس سرے دا رجس نمرات شیطان دی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی الرجسو هو شیطانو دا رجس نمرات چرے شیطان دی او یجعلو پا مانا دا یسلطو سر دی اس مانا دا سکوی کذالک یجعل الرجس یجعل اللہ الرجس دغسی اللہ تعالی مسلط کئی شیطان لرا علی الذین پاکستانو باندې لا یؤمنون چا ایمان نراوڑی پا بیمان خلق باندې شیطان دا پات سور شوی نو شیطان پیر پات سور شی نو بیا خو اللہ تعالی وی غی ایمان نراوڑی بس اغا بیا بیدی نده دا مانا ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیر دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مانا کردی دا یو درم مانا کردی دا امام مجاہد او امام قرطبی ذکر کړی دا غم ډیر بهترین معنی ده وې دې ځکه د رجس نو مراد مالا خیر پی هر هغه شی چې پای کې خیر نه وي نو کذالک یجعل الرجس دغه سی ګدی الله تعالی به خیرای لره علی الذین پاکستان باندې لا یؤمنون چې غی ایمان نه راوړي بس بیمانه انسان چې دغه به خیر ده او د مؤمن مسلمان سره الله تعالی خیرونه برکتونه را لېږي یجعل الرجس ما لا خیر پی امام مجاہد دغه معنی کړی تفسیر قرطبی ذکر کړی دا نو درې توجیهات شول کذالک یجعل الرجس دغه سی گدی الله تعالی به خیرای لرا پریتای لرا علی الذین پاکستان باندې لا یؤمنون چا ایمان نراوړي و هاذا صراط ربک مستقیما ترغیب دی قران کریم ته و هاذا صراط ربک مستقیما او دا قرآن کریم لارا دا ربستا دا مستقیماً برابر دا نی غلار دا بس اللہ تعالیٰ تا دا رسیدلی دا قد فصلنا الآیات یقیناً پا تفصیل سر بیان کردی مونگا آیاتونا لقومی یذکرون دا پار دا قوم چا غا نصیحت اخلی لهم دار السلامی عند ربیم بشارت دیر پار دا منن کو لهم دار السلامی دا دیدو پارا کور دا سلامتی آدے تفسیر جلالینوی کور دا سلامتی آ کم دے اغوی وهو الجنہ دا دین مراد چرے وحی الجنہ لهم دار السلام دی دو پارا کور دو سلامتی دی چا جنت دی عند ربیم پنی درب دی باندی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی السلام چری دا نم دا اللہ تعالی دی لهم دار السلام دی دو پارا کور دا اللہ تعالی دی اغا کور دا اللہ سر اغم جنت دی. بس مانا و مطلب یو دی جنت تا دار السلام مولی ولی کی ذکا پائے کی سلامتی را دا ٹولو آپتون پائے کی نشترے ضرر و نقصان پائے کی نشترے. یا جنت تا دار السلام ذکا ولی کی گی سلام نمراد چرے سلام التحیتی مراد دیں سلام التحیہ. او قرآن کی اغج کرشوی دی پا ہر طرف نپائے کی سلام دیں سلام علیکم تبتن فدخلوها خالدین. نو دار السلام جنت تذکوی پائی کہ سلامو نڈیر دیات دی دا سلام دا کلمہ دا جنتی کلمہ دا خو مومنان مسلمانان وغیرہ کڑی دا لہم دار السلام دیو دو پارا کور دا سلامتی دی عند رب بیم پنی درب دا دیو باندی یعنی جنت دی پنی درب دا دیو باندی وہو ولیوہم او دغ اللہ تعالی مددگار دا دیو دی دی ما کانی عملون پا سبب دا اغا عملون بانی چی دیو کئی دیو چی کم عمال کئی. ویوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن والانس یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف اخروی چاچی دا اللہ تعالی دین پہ دنیا کی نہ دے منلے نو اعتراف جرم باغو کی او دا غیر پارا اللہ تعالی ذکر کئی دا قیامت یرا زان پویا کپ دی آیات پن ترجمه ته وکشه. و یوم یحشرهم جميعا و بکما رد بانی چرا جو بکی اللہ تعالی دی ټول لرا دې په عبارت کی تقدیر دی یقول الله تعالی نو الله تعالی به وی د قیامت پر رد باندې یا معشر الجن یډل د پیریانو قد استکثرتم من الانس یقینا ډیر کسان تابع کړي دي تاسو من الانس تابع کړي دي په خپل ځان پسې من الانس د انسانانو نه. اللہ تعالیٰ بہت دا ہوئی پیریانو تب ہوئی چی تاسو دیر انسانان پزان پسی تابی کڑی پا دنیا کی. وقال اولیاؤہم او ابوئی دوستان ددیو من الانسی دا انسانانونا وقال اولیاؤہم تفسیر جلالین اغمانا بدید کی خامخا کوئی وقال اولیاؤہم او ابوئی دوستان دری شیطانانو اللذین اتواعوہم من الانسی حقا کسان چیر دی شیطانانو تابیداری کڑی دا انسانانو نا نغبوی نو اولیاؤهم نا مراد اللذین اطواعوهم من الانسی اگا کسان تی مراد دی چاگی تابیداری کڑی دا انسانانو نا نو دا غب سووی ربنا استمتع بعضنا ببعض اعتراف جرم تستمال دا آیات مضمون سر اعتراف جرم دا بیدین خلکو نو کم انسانانو چیر پیریانو تابیداری کڑی دا اغب وی ربنا ایرب زمونگا استمتع بعضنا ببعض پیدی اخیستی دی باز زمونگنا پا باز نور باندی و بلغنا او رسیدلی یمونگا اجلن اللذی نیتیخ پلی حقی تا اجل تلنا چتا مقرر کردی و زمونگ دا پارا تفسیر جلالینوی و هو یوم القیام چتا زمونگ دا پارا کم نیتا مقرر کردی و نمونگا غی ترا و رسیدلو چا غورت دا قیامت دا نو قال ابوی اللہ تعالی النار مسواکم زید و سیدوستا سو اور دیں خالدین فیہ ہمیشہ بہ یی پاگی کی الا ما شاء اللہ مگر اغا چو غڑی اللہ تعالی. آیات تو مطلب بانی اس دن پویا کی اللہ تعالی بد قیامت پورت بانی وی چی اے پیریانو تاسو بزان پسی ڈیر انسانان تابع کڑیو او پا شرک او پا بیدینی کے مختہ کڑیو یو خبر خدا شولا. دویم کم انسانانو چر پیریانو تابیداری کڑی داغی تاعت کڑی دیں اغه به وی ای ربا اقرار بو کی خپل جرم چې مونږه د یو بل نه پیدا غیسته په دنیا کې اوس مونږه اغه نیټه تر اورسیدل چې تاسو مونږه لپاره مقرره کړی چې هغه ورځ د قیامت ده دی ته وی اقرار جرم اعتراف جرم. نو انسانان چې کم د شیطان په تابعداري باندې گمراه شوی اغه خپل د جرم اقرار وکړي د قیامت پر ورځ باندې پیدا د یو بل نه غیسته ویل دي سمانه ده. نو علماء ذکر کړی دي پیدا غیسته دی یو بل نه د پیریانو په ذریعہ باندې بعض عاملان په جناتو باندې بعضی کارونه کوي د پیدې شول بعض عاملان چې پیریان د ځان تابع کړي نو هغه بعض عاملان په پیریانو باندې بعضی خدمتونه او کارونه کوي خپل نو دا پیدا شول. دویم دغه سی په چا باندې چې جنات راشي نو عاملان چې پاغی بانی دا خلکو نا پیسی اخلی دا پیدا شولا دا غسی انسانان دا خو انسانان پیدی اخلی پا جناتو سرا دا انسانانو نا دا او دا غسی انسانان چی دے دا انسانانو نا پیدی اخلی پیریان دا پیریان پا نمبانی نظر نیاز کئی منخ دی کئی دیر خلک دا غنو دا پیدا شولا دا پیریانو دا انسانانو نا نا دا غسی کل دا سی وشی چی دا پیریان پیریان چرے دا انسانان یری آن تردے پوری دمر دی کرکڑ دیوں پسرینو وی باز جنات چرے دا زنا کئی دا انسانانو سرا دا پیدیش ولی دا جناتو دا انسانان انسانان دا پیریان نمبازی پیدی اخلی او پیریان دا انسانان نمبازی پیدی اخلی دا غسی رب نستم تا عباوزنا ببعضی دا غایات مانو مطلب دارے الا ما شاء اللہ دا دین مراد سرے یو قول بسرین دارے چی قال اوبی اللہ تعالی النار مثواکم زی دا اور دو النار اور چرے زی دو سی دوستا سرے الا ما شاء اللہ مگر اغا چی اوگواری اللہ تعالی نو دا اور نا علاوہ نور عذابون دی اغا با منتور پلے کی گی لکا زمحریر دے دا خوراک او دا سکاک زی دے الا ما شاء اللہ دا غتی مراد دے دا اور نا علاوہ نور عذابون تی مراد دی یا دویم قول دار علم پسرینو الا ما شاء اللہ دا دین مراد مومنان گناہگاران دی پا انسانان و پیریانو کی نو کاغو واری اللہ تعالی دا گناہ کل چی سزاو تا دا گناہ میلاو شنو اللہ تعالی بید جہنم نبیا را خلاص کی جنت تا بیا داخل کی الا ما شاء اللہ دا غتی مراد دی نو دعا قول فی علم پسرینو قال ابوی اللہ تعالیٰ النار مثواکم زید اور زید اسے دوست اسد خالدین فی ہمیشہ وہی پاگی کی الا ما شاء اللہ مگر اگر چو غڑی اللہ تعالیٰ ان ربک یقینا ربستا حکیم حکمت والد علیم پوئے دے پہر سوان دے وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون دش پگم عقل والا آخری مرحلہ دا دی آیت دو مطلبوں نے مفسرین بیان کری دی یو مطلب دار چې دا اخیره عقبه ده نو اخیره عقبه شیشی نو ماندار شولن په حق پرس باندې مختلف چره امتحانات راغلل پنځمه عقبه دا و چې حکومتي خلک سرکاری خلک اقتدار والا خانان ملکانان او مشران خلک هغه وری خلاف شي نو اس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا حق پرس په مقابله کې مشرکان بدعتیان علماء او دغسی اقتدار والا دا ټول دغه سره تعلقات پریک دی او د دې موحد په خلاف باندې یوشي مخکې قاول علماء او مناظره وکړه د حکومت ته بیا راپورټ پیښ کړي چې دا سره د شتګر دی وسدار چې هغه ټول یو شول قومي خلک لخکریم جوړ شول علماء ستا په خلاف باندې شول او اقتدار خلک هم ستا په خلاف باندې شول نو ټول ستا په خلاف باندې متفق شول دا اخرنی مرحله ده د دین چې تیر شوی الله تعالی وری بیا کامیابی خامخه دا په هر چا باندې چا حق ویلې دي او حق د حق د پاره کوشش کړي دي دا امتحانات ته غوند راغلي دي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا دغه سي ملګری کو مونږه بعضی ظالمان د بعضی نور سره بما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونه باندې چې دی وکي په شرک کې خودی ټول ملګری دي کنه د جمهوریت کې دی ملګری دي پخپل مینس کی باورانی تا سو گوری دا سرکاری دا سمر پارٹیانی چی دا سیاسی پارٹیانی پا یو بلبانی دا کپر پتویم لگی دا بیدینی پتوی لگی واللہ تعالی نولی بعض ظالمین بعضا مرگری کو منگا بعضی ظالمان لرد بعضی نور سرابی ما کانو یکسی بون پا سبب دا اغ عملون مانی چی دیو اکی دا طول اعمال یو شاند کی دی دا حق خلاف دی دا طول متفق شی دا حق پرست پا خلاف بانی یو بل معنی ذکر کړی دوم په سرینو وای دی آیات کی صرف تخویف دنیوی دی نو بیا نولی بعض ظالمین بعضن بنا پر مخ کې باندې نولی په معنا د ملګرتیا سره دی ولایت نه دی په معنا د دوستانی او د ملګرتیا سره دی نو دویم معنی دا دوم په سرینو ذکر کړی دی نولی د ولایت نه دی په معنا د حکومت کولو سره دی نو بیا دا تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کړی دی نو بیا معنی ودا کوي کله چې دا ټول خلق د حق پرستو په خلاف باندې شي نو ولی بعض ظالمین بعضا نو ولایت او حکومت ورکو مونږه بعض ظالمان لره په بعض نور باندې به ماکان یو کسبون په سبب دا غاملون مانی چې دی وکي اللہ تعالی دا ظالمان پا یو بانوان مسلط کی نو چی دا یوی دا سیاسی پارٹی حکمت راضی نو اغبل نسی او جیل تیا چی نولی بعض ظالمین بعض دا یو بل کی خلاف دی کنا اللہ تعالی حکمت ور کی اغیوی پارٹی لپا اغبل باندی نو بیا اغبل لہ حکمت ور کی پا اغبل باندی نو بیا سوک چرے پمپون سیزی سوک چرے گاڑی سیزی سوک چرے سرکون بندی یو سکی بل سکی نیو پارٹی پا غبل بانی ولی حکمت ور کی بس پا خپل منز کی اللہ تعالی بیا ون خلی دا ولی زکر دیو دا حق پا خلاف بانی یو شویو اللہ تعالی غا ظالمان پا یو بل بانی بیا مسلط کی اللہ تعالی دی ظالمان پا یو بل کی ون خلی اللہ تعالی دی پا یو بل بانی مسلط کی مومنان مسلمانان دیتی اللہ تعالی بچ کی اللہ تعالی تخلاص کی کذالک نولی بعض الظالمین انو دغس ولایت او حکمت ورکو منگا بعض ظالمان در بعضن فاز نور بانی بما کان یکسبون په سبب د اغ عملون بانی چې دی وکي پاکستان کې بما کان یکسبون خصوصا غلاګانی بما کان یکسبون غلاو کی د غبلی پارټی نمبر چرشی بیا یغه ونیسی اغه چې تیر شي وای تام نوم غلاګانی کړي بیا یغه جیل ته واچي بما کان یکسبون کله د ملک نه بارته وشړي بما کان یکسبون یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا دا دویم تخویف اخروی دام یرا اللہ تعالی ذکر کئ یا معشر الجن دیدک په عبارت کی تقدیر دے یقول اللہ تعالی او وبوی اللہ تعالی د قیامت په ورځ باندې اډلی د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم رسول منکم آیا ولی نور اغلی تاسو پیغمبران یقصون علیکم چی ویانا ولی پتاسو بانی آیاتی آیتون زما نو دیده که رسول منکم نو مخی خو پیریانو انسانان دوانا تیر شوی نو آیا پا پیریانو کی پیغمبران ناغلی دیو کن دیر آغلی نو تاسو بدا خبرو که چی دا اکثر علماؤں دا قول لے دا جمہور مفسرین دا قول لے پیریانو کی اللہ تعالیٰ پیغمبران نے را لے گلے انسانانو کی کم پیغمبران اللہ تعالیٰ را لے گلے دی نو اگر دا انسانانو پیریانو دوان دا پارو نو بیا دا من کم سنگوئے یا معشر الجنی والانسی علم یاتی کم رسول من کم نو من کم خو انسانانم دی و پیریانم دی نو تاسو بداغی یو جواب ذکر کیا تاسو کتابونو کی ویلی دی دا خطاب دے پا اعتبار دا مجموعی سرا او دل لکی تغلیب اللہ تعالی ورکڑے دے انسانان در پیریانو بندے تغلیب دی توی مسئلہ تغلیب ابا وین نو اب لے غلبا ورکڑے دے پا والدے بندے صحیح دا او دا غسی قمرین نو قمر لے دا غور کڑی دا غلبا ورکڑے دے پا شمس بندے یا شمسین نو دی کی مسئلہ دا تغلیب دا یو قولم پسرین دا دے نو مراد انسانان دی خو انسانان لا تغلیب ورکلی شو دی پا پیریانو باندی دویم قولن پسرین داری چی رسولن دیده کی پا مانا دا نظیر سره دی نو پیریانو که اللہ تعالی پیغمبران ندیر علی گلی خلی کن داعیان دا حق او یر ورکون که اللہ تعالی پا غی کم را علی گلی دی حق پرس پا پیریانو کشتا دی چی اگر دعوت ورکی پلو پیریانو تا او دریم قول نم پسرینو داره چی دا آدم علیه صلات و سلام نمخ که اللہ تعالی پا پیریانو کی پیغمبران نالیگلیو نو بده که اغا مراد دی نو دری اقوال شول یو قول داره چی رسولن پا مانا دا نزیرانو سرده یر ورکون کی نو اغا پیغمبران یر ورکون کی چلی اغا انذار کون کی پا انسانان کیوم دی و پیریانو کیوم دی یا تغلیب انسانان لورکلشو دی پیریانو بانده یا دریم دار چې د آدم علی السلام نه مخکې الله تعالی په پیریانو کې پیغمبران نه لیږلیو نو دا غی ته خطاب دی مس مختلف جوابونه په سرینو کړی دي یا معاشر الجن او بوی الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ډلې د پیریانو ولین چې د انسانانو الم یاتکم آی ولین او راغلی تاسو ته رسول پیغمبران منکم مساس د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانولې به تاسو باندې آیاتونه زما و ینذرونکم لقاء یومکم او یره در کول تاسو ته لقاء یومکم د ملاقات د دیو رجنا هاذا چې دا ده د دیو رجې د ملاقات نه ولی تاسو ته یره نو در کړی سه قالو نو ابو ایدین شاهدنا اقرار کومونګه علی انفسنا په خپل ځانونو باندې دې دې کی شاهدنا یو بیا ورستو مرضی و شهیدو علی انفسهم نو دې دې کی اقرار دې د رسولانو دراتللو قالوا ابو ایدغ انسانانو پیران شهیدنا علی انفسنا اقرار کومونګه په خپل ځانونو باندې بالتبلیغ یا شہیدنا علی انفسنا بالتبلیغ اول انذار او مونگتا دعوت رکھلے شوے ہوں او مونگتا تبلیغ شوے ہوں مونگتا انذار کا ان کی راغلی ہوں وغرتم الحیات الدنیا و دو کور کڑے و دیوتا اجون دنیاوی و شہیدو علی انفسیم و اقرار بہو کی دیو پا خلو زانونو بانی انہم کانو کافرین چی یقیناً دیو کافرانو بس انسانان او پیریان بی دینا اگب خپل اقرارو کی ردی خبری نمخ کی شہید نان مراد اقرار کولو پر علی گلو دا منظرین بانی اقرار کولو پر علی گلو دا پیغمبران بانی و شہیدو علی انفسیم انہم کانو کافرین دل دکی اقرار دے پا خپل کپر کولو بانی نو دوانو دے کی جدا جدا مانا مراد دا ذالک علم یکن ربک مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا حکمت دا ارسال الرسول دا پیغمبران اللہ تعالیٰ ولی را لیگی دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی وجہ ذکر کیا حاصل دا آیات دا دے اللہ تعالیٰ پیغمبران دا دی وجہ نرا لیگی چھے اللہ تعالیٰ ہی سوک نتبا کیا و نی غر کیا دا غی دا ظلم و دا کپر پا وجبان دی چا غیت خبر نہیں شوے نو پیغمبران راولی گی اللہ تعالیٰ بس اگر خبر کی چی دا بی دینی مکوئے کل چی بیام نقل آری گی بس اللہ تعالیٰ بیا تبا کی ذالکا تفسیر جلالین لکلی دی ذالکا ای ارسال الرسول ذالکا در آلی گلد لی پیغمبرانو علم یکر رب کاد دی وجن دی چی ندی ربستا محلک القرآن حلاک ان کے رکل والا بی ظلم پا سبب دا ظلم و دا شرک دا غیبان نی و اہلها غافلون چی اسیدون کی داغی بے خبر ای بس دادا اللہ یو قانون دے چی اللہ پیغمبر نہیں لی گلے نو پا بے خبر ای کی اگا خلق اللہ تعالیٰ نتوا کی دا دیو جن اللہ تعالیٰ پیغمبران ولی گی نو کلے چی ونمانی نو بس اللہ تعالیٰ بیا تبا کی ولی کل دراجاتم مما عملو وما ربک بغافل عما یعملون ولی کل دیکی اللہ تعالیٰ ذکر کیا دا انسانان و دا پیریان و درجات آغا کا جنت والا دی و کا آغا جہنم والا دی ترجمہ بدسی کوئی ولی کل درجاتن او دا ہر یو عمل کا ان کی رفارہ درجاتن درجی دی لکل یعنی لکل مانا لکل من العاملین درجاتن جزاؤن دا ہر یو دا عمل کو ان کی رپارا درجات دی بدل دا مما عملو دا وجدا عمل نہ چاغی کڑے دے من خیر و شر تفسیر جلالین دا مانا کڑے پیر بہترین مانا نو دا ہر چھا دا پارا درجات دی او جزا دا وجدا حق عمل نہ چدا کڑے دے من خیر و شر نو کہ چا خیر عمل کڑے دا غیر پارا درجات دی پ جنت کی دا غی بدل لوتا نو کچا بد اعمال کھڑی دی نو دا غیر پار دا جہنم سزا دا و بیا درکات دی سری درجات نری بلکہ بیا سری درکات دی بیا ان المنافقین پی درک الاسفل من النار خو جزا دا دی درجاتن نو مراد سشی دا جزا دا دا ہر یو عمل کا ان کی دا پارا جزا دا مما عملو دا وجدا حق عمل نچاگی کھڑی من خیر و شر نو کر خیر نو پا جنت کی درجات شل او کا بد عمل نو پا جہنم کی بیا درکات شل وما ربک بغافل نو ند رب صاحب بے خبر عما یعملون دا غملون چدی وے کئی وربک الغنی ذو الرحمہ ای یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی سوک چدا اللہ تعالی دین نہ منی وربک الغنی ورب صاحب حاجت ری ذو الرحمت خاوند مہربانی دے نکہ سو کی ایمان راوڑی او کنے راوڑی اللہ تعالی بے حاجت رے دچا ایمان تدا اللہ حاجت نشترے ذر رحمت اللہ تعالی خاوند مہربانی دے یشا یذہب کو مکو غڑی اللہ تعالی نو بو بجیتا سلرا ختم بگیتا سلرا و یستخلف من بعدکم او نائبان بجوڑ کی ارا بولی رستو ستا سنا ما یشا او سو کی اللہ تعالی یو غڑی کما انشاکم لگ سرنگی جی پیدا کری اللہ تعالی تاسو من ذریت قوم دا اولاد دا قوم آخرین نورنا سمانا دا اللہ تعالی وی وسی دا کم خلق آباد دی نا اللہ تعالی دا دین مخکم نور خلق تبا کری دی او دا دا اغی اولاد پاتی دی پا دی زمکہ کی نا دغسی اللہ تعالی کولی شی جی تاسو اللہ تعالی تبا کی او نور خلق اللہ تعالی پیدا کی اغا خلق چی اللہ تعالی وی غاڑی اغا با اللہ تعالی پیدا کی کما انشاکم لکہ سرنگی چی پیدا کری تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم بلنا مخکینی خلق اللہ تباہ کړل او ورسته دا غیر نور خلق پیدا کړل درس اللہ تعالی تاسو تباہ کولې شي انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین تخویف اخروی یا تخویف دنیوی دوان مراد دے پدے آیت کی دوان ذکوہ ایچو ستداغی موافق ترجمہ کو انما توعدون لآت یقیناً آواچ وعدہ کی دل اشتاثر لآت خام خارات کن کے دے انما توعدون من الساعت تفسیر جلالین یومان دا غکڑی دے یقیناً ہگا چوادی کے دل شسا سرا چا قیامت دے لاتین خام خارات لن کے ریو مان تم معجزین او نہ یہ تاسو بچ کی دن کی دا اللہ تعالی دا عذاب نہ دوے معنی تخفیف دنیاوی دے نو تفسیر جلالین دسی معنی کڑے دا انما توعدون لآتین یقیناً آغا عذاب چوادی کے دل شسا سرا خام خارات لن کے دے انما توعدون من العذابی یقیناً اگر چی وعدہ کی دلیش صاف سرا چی اگر اللہ تعالی عذاب دے خم خراتن کی رئے وما انتم بمعجزین او نئے تاسو بچ کی دن کی دا اللہ تعالی دا عذابنا معجزین مانا بدے دے کدا کوئی فائتین من عذابنا تاسو نئے بچ کی دن کی زمان دا عذابنا اللہ تعالی فائتین عذابنا تفسیر جلالین دا غیر مانا کرے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کیا سخت زور نہ دا منکرین تا او اعلان دا برات دے منکرین نہ دا اللہ تعالی دین بیان شو چا او نہ مانا دا غینا اعلان دا برات تے او کا وای کٹ تے او کا قل تو اے پیغمبر یا قوم اعملوا یا قوم زما عمل کو علی مکانتکم پخپل طریقہ باندھنے علی مکانتکم دو معنی علماء ذکر کری دی علی مکانتکم فمانا دا علی طریقتکم علی حالتکم پخپل حالت و پخپل طریقہ بانی عمل کوئی انی عاملن زم عمل کون کے ام پخپل طریقہ بانی زم عمل کون کے ام پخپل طریقہ بانی تاسو انکار کوئی پاغی بانی ٹنگ شئی نو زب دا اللہ تعالی دین طرف تا دعوت رکم زب دی بانی ٹنگ یما وستا سخپل کار کوئی زب اخپل طریقہ بانی کار کوم دو معنی ذکر کھڑی دا مکانت پا معنی دا قوت سر دے یا قوم اعملو اے قوم زما عمل کوئی علی مکانتکم پخپل قوت و بطاقت باننے پا تمکن باننے انی عاملن زما عمل کون کے پساو پا تعلمون انو زردے چی پوی بشی تاسو زردے چی معلوم بشی تاسو تا من تکون لہو عاقبت الدار چی سوک دے چی وی بدا غر پارا اخا انجام دا کور رستنی دا عاقبت الدار نو مراد پڑی دی کہ عاقبت محمودت مراد دے دا بخا مخاو سریات ساتھی دا ٹکے عاقبت الدار نو مراد خا انجام دے رکور رستنی جنت تی مراد دے دا غمانا ذکر کردی دا تفسیر سراج المنیر اغوی العاقبت المحمود تفسیر جلالین وی العاقبت المحمود دا ٹکے رد ذکرم چی چرت دسی ونوائے چلی چا دا پار دے بد انجام دا کور رستنی دا غمانا دے دے کیون پسیر ند کردی بلکہ عاقبت الدار نو مراد انجام دا کور رستنی یعنی جنت تی مراد دے العاقبت المحمودت انہو لا یفلح الظالمون یقینا نشی بچ کے لدے دا اللہ تعالی دا عذاب نا ظالمان وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا